aşka gidelim Urfa'ya doğru. Kardeş kalk gidelim Urfa'ya doğru. Kardeş o dağlarda dağlar mı var? Aman aman aman aman aman. Mor zümbüllü güllü ballar mı var? Nenni nenni nenni nenni nenni. Gurbetinde kardeş kalk gidelim Antep'e doğru. Gurbet benim